साधक के लिए सावधानी की बड़ी आवश्यकता है, हरदम सावधान रहना है। मैंने संतों की बातें सुनी है कि जैसे सती होती है तो एक बार जलना पड़ता है, सूर्य भी लड़ाई लड़ते हैं तो उसे एकदम मर जाए तो उसे एकदम ही करना पड़ता है, पर साधक को तो हरदम जलना हरदम लड़ना पड़ता है, तो हरदम सावधान रहना चाहिए। साधुओं के लिए हरदम सावधान रहना, कहीं भी वृत्ति खराब हो गई तुम्हारा साधन छूट गया। हम साधन से च्युत न हो गए, हम साधन में लगे हैं, पारमार्थिक उन्नति में लगे हैं, तो हमारे गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाए, किसी की अपराध हो जाए तो माफी मांग लें, और चूक हो जाए तो पश्चाताप हो जाए और उसे सुधार कर लें और क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने का अर्थ होता है कि ये गलती फिर कभी नहीं होगी, और वही गलती फिर करे तो क्षमा क्या मांगी। क्षमा मांगने का तात्पर्य यह है कि हो गई जो गलती हो गई, अब आगाही मैं करूं नहीं करूंगा गलती, जो गलती हो जाए उसको दोबारा न करे तो सुधार हो जाता है। बार बार गलती करने वाले से सुधार नहीं होता, क्यों फिर गलती करता, फिर गलती कर देगा। तो गलती हो जाए तो सावधान होना चाहिए, फिर ये गलती नहीं होगी उम्र में। ये प्रायश्चित करने की रीति है, तीन बात होनी चाहिए। एक तो ये बात पहले होनी चाहिए कि मेरी गलती हुई, उस गलती को साफ अपनी समझना चाहिए। मनुष्य के एक भीतर कायरता रहती है, अपनी गलतियां तो समाप्त कर अपनी गलतियों को तो माफ करता रहता है, दूसरे की गति पर तेज होता है। ये एक विशेष मनुष्य में बात रहती है, अपनी बात को तो कोई बात नहीं हो गई तो हो गई, माफ कर देता है यूं, और दूसरा कोई गया तो उसे तेज होता है। इसे उल्टी करनी चाहिए, दूसरी गलती तो सहनी चाहिए, अपनी गलती सहनी चाहिए, क्योंकि सुधार अपने करना है, अपना शुद्ध अपना सुधार करना है। तो सबसे पहले ये बात होनी चाहिए, हमारी ये गलती हुई, साफ स्पष्ट समझना चाहिए गलती हुई। गलती होने पर बोले गए राम राम राम राम, मेरी गलती हो गई, मैं साधन कराता हूँ, सत्संग करता हूँ, इतना दिनों से सत्संग करता हूँ, फिर गलती हो गई, गजब हो गया, ऐसी गलती हो गई है, उसका दुख होना चाहिए। दुख हो जाने में सुनना चाहिए, हे बात हे नाथ, ऐसी गलती मेरे से न हो, ऐसी मैं गलती कभी न करूं, ऐसे कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए जिसमें गलती न हो जाए। और तीसरी बात है कि पक्का नियम करना चाहिए, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, पहले गलती स्वीकार करें, फिर मेरे द्वारा गलती हुई इसका दुख हो, और तीसरी बात ऐसी करें कि अब गलती है नहीं करूंगा, अब महाराज मेरी गलती नहीं होगी। तीन बातें ये याद रखें, इनसे शुद्धि आती है, निर्मलता आती है, अपने आप में शुद्धि या निर्मलता आती है, जो गलती फिर नहीं होती है, अब नहीं करूंगा, दोबारा हो जाए तो माफी मांगे, एक टाइम का उपवास कर ले, कभी गलती बार बार होती है तो एक टाइम का उपवास करेंगे, भोजन नहीं करेंगे, ज्यादा हो तो फिर दो बार का आज दिन भर का उपवास करेंगे। ऐसी सावधानी रखने से अपना जीवन शुद्ध और निर्मल होता है। साधु को ऐसे नहीं कि गलती हो जाए फिर हो जाए फिर हो जाए फिर हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। सावधानी के साथ मैं वो गलती नहीं करूंगा, वो गलती नहीं करूंगा। हुई जो भूल है उसको दोहराएगा नहीं, ये एक बल रहना चाहिए। कोई भी भूल होगी, कोई भी गलती होगी, कोई भी हमारा खराब असर हो गया, कभी हमें भूल कर दी, तो अगर ये दोबारा भूल नहीं करूंगा, दोबारा गलती नहीं करूंगा, तो बहुत सुधार हो जाएगा। और देखते रहना चाहिए, अपने सावधान खूब रहना चाहिए। दिल में जागृत रही है बंदा, ये तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिये दुख धंधा। मैं दिल में जागृत रही है बंदा, जागृत नगरी में सोन लागे जगमाला जगदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता। तो वो वास्तव में संत में जागृत रहते हैं। जागृत जागृत मतलब सावधान, सावधान का मतलब कि कोई गलती न हो, ठीक भगवान की आज्ञा के अनुसार मर्यादा पर चलते रहे, मर्यादा भंगना हो हमारी, सावधानी से चलता रहे। खुद अपने को जितना मालूम होता है इतना दूसरे को मालूम नहीं होता। इस वास्ते खूब सावधान रहना चाहिए, गलती हो जाए दोबारा नहीं हुई, एक दोबारा नहीं हुई तो बहुत थोड़े दिनों में आदमी गलत हो जाए। सावधान रहे थोड़े दिनों में, गलतियां ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी होती है। जब दूर नजर देख बहुत मानती घनी गलतियां हैं, परंतु ठीक तरह विचार करके एक एक को दूर करने का विचार रखे तो थोड़े दिनों में अच्छी साधुता आ जाती है। तो वर्षों तक हम सत्संग करें सुधार नहीं होता। कार्य क्या है कि गलती पर गलती होती ही रहती है, वो गलती होगी फिर दोबारा होगी, तीन होगी, तीन चार बारी, पांच बारी, छह बार, सात बार, फिर होती रहती है, उसे सुधार नहीं होता। वो साधक और जल्दी उन्नति नहीं कर सकता। साधक उन्नति होनी चाहिए वर्तमान में। संतों की बातें ऐसी मैंने पढ़ी है राजपुस्तकों में, वर्तमान में शुद्धि होनी चाहिए। आज आज विचार, आज ही शुद्धि निर्मलता आज ही हो जानी चाहिए, आज ही। ऐसे दाता नहीं, समय नहीं लगे, शुद्ध हो जाए फिर सफल हो जाए जीवन। भाइयों बहनों, बातें है कि शरीर का उस भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का भरोसा नहीं, संघ का भरोसा नहीं, भावों का भरोसा नहीं। हमारे भाव भी कैसे और कैसे किसी में कैसे हो जाए, क्या बात है। और अपने भावों का पता नहीं और स्वास्थ्य का पता नहीं, बीमार हो जाए, मस्तिष्क खराब हो जाए, पागल हो जाए, फिर कुछ कर भी नहीं जाते, फिर कोई बात समझ में नहीं आती, कैसे बैठेगी बात। इस वास्ते कुछ भरोसा नहीं है। तूर्णम यते नपरते धनवृत्त यावत, भागवत में आया है जल्दी यत्न करो, जब तक मौत न आ जाए तब तक। शक्नोति एव यशोरम प्राग शरीर रोषनाथ काम क्रोध उद्भवम बेगम सहयुक्त सुविधा। गीता में कहा है कि जल्दी सुधार करो, कुछ पता नहीं है, शरीरों का कोई भरोसा नहीं, संग का कोई भरोसा नहीं, स्वास्थ्य का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, निर्णय कब आ जाए। पेट में मर जाते हैं, जन्मते मर जाते हैं, दिनों के मर जाते हैं, महीनों के मर जाते हैं, वर्षों के मरते हैं, ये मौत हरदम खुली रहती है। इस बार जीने कुछ भरोसा नहीं है, अपना सुधार नहीं हुआ तो गलती हो जाएगी, फिर जन्म चक्र में सज जाएगी भाई। चक्र में चलने का पता नहीं कि पीछे कब मनुष्य मिलेगा। कभी करुणा नर दे ही देत ईश बिन हेतु से नहीं, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कभी एक नर जन्म देते हैं। तो क्या पता कब जन्म होगा, इस वास्ते बड़े सावधान रहे। और अपने मित्र उनको भी सावधान करते रहे, एक एक को सावचेत रहे। पाप वही मित्र का पापा निवार योजते हिताय गुह्या गुहते अना प्रगति करोती आपन नजहाती ददाति काली सन मित्र लक्षण विदम प्रबदंती संत। ये अच्छे पुरुषों का लक्षण है, मित्रता का लक्षण है। बहनों बहन आपस में मित्रता रखे तो एक एक सुधार करे, वो सुधार करे। अपने आप को आपका दोष कम दिखता है, दूसरे को दोष ज्यादा दिखता है। पर आंशी खान थे बृहस् स्वयं तस्मात पर हम पर नंतरात्मन दूसरे का दोष दिखते स्वयं दूसरे दिखे दूसरे का। और भी दोष देना चाहिए अपना अपना दोष दूर करना है। तो मित्रता हो तो मित्रता ही रहेगी, दूसरे को देखे दूसरे भाई ये गलती हुई तेरी गलती है हुई ये हुई। मन में राजी होना चाहिए, कोई गलती बतावे तो उसे प्रसन्नता होनी चाहिए, दुखी नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। अपना सुधार करता है वो, अपनी गलती बताने वाला अपना सुधार करता है तो ऐसी गलती ना हो जाए। आगे सब ख्याल रखो, ऐसे सावधान होना चाहिए, सावधान। दिल में जागृत हो हरदम जागृत रहे, हरदम सावधान रहे, हरदम। सूर भी एक बार मरता है, सती एक बार सती होती है, ये सदा ही सती बार मरता है, हरदम ही। तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा, अच्छा हो ही जाएगा। संग अच्छा मिले, बातें अच्छी मिले, युक्तियां अच्छी मिले तो वैसे स्वाभाविक संग होता है। अकेला आदमी जल्दी उन्नति नहीं कर सकता, अच्छा संग मिल जाता है बहुत मदद मिलती है, इसे फायदा बहुत होता है, मदद बहुत मिलती है। दूसरों को देखने से, दूसरों की बात सुनने से बहुत मदद मिलती है, उसे सावधानी आती है। तो हरदम सावधान रहे, हरदम जागृत रहे, एक एक दो दो बात तीन तीन बात रोजाना सत्संग सुन ले, आज ये बात सुनी, आज ये बात सुनी, आज ये बात सुनी, आज ये सुधार किया, ये सुधार किया। बहुत थोड़े दिनों में बहुत विशेष सुधार हो जाता है, ख्याल रखे तो, नहीं तो वर्ष बीत जाते हैं ख्याल ही नहीं करते। ऐसा नहीं जाना चाहिए, जीवन अपना थोड़ा है, पता है नहीं, न जाने कब बीमारी आ जाए, कब मर जाए, फिर क्या करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। इस वास्ते जब तक जीवे तब तक पूर्ण मे इतना पते निश्चय विषय करूँ सर्वतः संसार का भोग मिलता रहे, बार बार मिलता रहेगा। पर सत्संग का मौका और साधन करना मौका थोड़ा मिलता है, अच्छा संग बहुत थोड़ा मिलता है। मनुष्य का सुधार हो जाए ऐसा संग बहुत मिलता है। यहां बातें होती, बहुत बातें बताते हैं, सुनाते हैं, परंतु भीतर की बातें ठीक तरह से समझाने की बहुत कमी मिलती है। इस वर्ष देश में ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है, हर समय आठ ही पार घर में बातें विचार में उसमें भी सोचते रहना चाहिए कि गलत न हो जाए, गलती न हो जाए, हरदम सावधान रहे। तो उस सिद्धि जरूरी होती है, देखते देखते बहुत जीवन शुद्ध जाता है। जो साधन में लगे हुए हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं, जो पढ़ने में लगे हैं अच्छे पंडित बन जाते हैं। जिस काम में लगे हुए सावधानी से करें तो उस काम में बड़ी उन्नति कर लेते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। और धीरे करते हैं और पर व्यवहार करते हैं। उम्र भर माताओं को परोसना नहीं आता, रोजिना स्नान कर स्नान करने दिया था, कैसे जल रहा चाहिए कैसे। मेरे तो यहां तक मन में आती है कि जूती उतारना भी आता नहीं। तो हरेक बात सीखो, हरदम सावधान रहो, छोटी छोटी बातें भी सीखो। साधक होता है शुभेच्छा सुविचार न तनु मानसा हो, पहली भूमिका है शुभेच्छा विचार ना देती है, विचार विचार करता है, हरेक काम विचार करता है, सुविचार ये चौतम सुसिंदोक्तम सुविचारे यदम सुदीर्घ का। तो पहली भूमिका शुभेच्छा, दूसरा सुविचारना, फिर तनुमानसा सत्तापत्ति, ऐसे भूमिका चढ़ती है। तो साधन करते रहे, भूमिका नहीं चली तो क्या किया। दिल में हरेक को खुद को सोचना चाहिए, ये काम खुद को करने का है। जैसे भूख लगे तो रोटी खुद को करनी पड़ती है, रोग हो जाए तो दवाई खुद को देनी पड़ती है, ऐसे साधन खुद को करना पड़ता है। अपना सुधार अपने आप को करे। गीता में सब आत्म ही वही आत्मा रो बंधु आत्म ही परिपूर्ण आत्मना, आप ही अपना बंधु है, आप ही अपना शत्रु है। अपने लिए अच्छा विचार करता है वो अपना मित्र है, और अपने लिए विचार नहीं करता वो अपना शत्रु है। वर्धित आत्मा शत्रुवत, वो शत्रुता करता नहीं है, पर शत्रु की तरह ही बर्ताव होता है, अपने अनिष्ट का बर्ताव होता है। अगाड़ी जाकर बड़े नरक भोगने पड़े, तो अपने आप का पतन करता है वो। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बीत का शोध उत्तम बीत गया, उसे पश्चाताप करने से आए, अगाड़ी ही समय है, उसको सावधानी से बड़ी सतर्कता से बड़ी सावधानी से। साधक और अरे साधारण आदमी में ये फर्क होता है। साधारण आदमी ऐसे चलता है, साधक होता है वैसे नहीं, साधक होता सावधान होता है, हरेक काम करने में सावधानी से। भाई ख्याल रखो, सुख है दुख बड़ी गलती हो जाती है। एक कहावतार है, चूक होने चौरासी है, सुख है तो चौरासी चौरासी लाख युग, सुख होने चौरासी का वर्षा। जब कृषि सुखाने खेती सूख जाए फिर वर्षा से क्या हो, समय चूक फिर का पछताने पछताना क्या हो। सच्ची बात वही है कि वो सुख है नहीं, सावधान हो जाए तो धीरे धीरे धीरे गुणों का संग्रह होता ही चला जाता है, सुधार होता ही चला जाता है, एकदम संयम होता ही चला जाता है, विचित्रता सुधार में होती चली जाती है। जहां तक दूसरे का अवगुण मत देखो, मित्रता और वो प्रेम से कहे उसी बात अलग है, अरे का अवगुण मत देखो। अवगुण देखने वाले में अवगुण बहुत संग्रह हो जाता है, दूसरों को अवगुणों में दूसरी जाती है, अपने गुणों की तरफ परिणत होता है गुणों का, तो अपने सामने रखता है मन से, और ये गुण है मेरे में, ये दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, मेरे में है, और चोरी है, व्यभिचार है, झूठ है, ये दूसरे में है, उसमें है, उसमें ये देखता मन से दूसरों की तरफ देखते और दूसरों को देखता है, गुणों की तरफ अपने देखता है, ये गलती है। दोषों में तो अपने देखना चाहिए, ये दोष हमारे में तो ही है, कहाँ है, छिपे हुए दोष होते हैं, देखने से दिखते हैं, भगवान की कृपा है वो दिख देते हैं, ये गलती आई हमारी, ये गलती आई, ये गलती आई, ये गलती आई, फिर सुधार करो, बहुत सुधार होता है। विश्वास ने अच्छी करो सो राम जी के सदगुरु श्री संत भूडी से बने सो आपकी ऐसी उदाहरण। हाँ गलतियां होते हैं हमारे से होती है, दूसरी गलती दूसरे को माफ करनी, अपनी गलती को माफ करता रहता है, दूसरे को माफ नहीं करता, दूसरा दंड देता है। अरे अपनी गलतियों का अपने दंड देने लगे बहुत कुछ सुधारता है, बहुत जल्दी सुधारता है, एकदम पवित्र हो जाता है, क्योंकि अपनी साध की गलतियों को साफ देखता है, अभी साफ देखती है, इस वास्ते गलतियां दूर तो करता रहे, सुधार करता ही रहे। सुधार करते करते सुधार इतना होता है कि वो पारी को नहीं इतना सुधार होता है। जैसे आकाश में धूप भी बढ़ती है, पौधे भी बढ़ते हैं, वृक्ष भी बढ़ते हैं, ताड़ भी बढ़ते हैं, खजूर भी बढ़ता है, नारियल भी बढ़ते हैं, आकाश ही मना नहीं है, तार बड़े ऊंचे चले जाते हैं, तो भी आकाश कहता भाई अगड़ी मत बढ़ो, आकाश नहीं कहता। इसी तरह से उन्नति भी आदमी अपनी कितनी कर सकता है, तो इसमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए, साधन में संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष धन संपत्ति वैभव लौकिक बातों में संतोष, जितने मिल जाए जो मिल जाए उसमें संतोष करो, पर साधन में संतोष नहीं करे। और अगर चलो और अगर चलो, जैसे रस्ते चलते वाले चलने वाले आदमी जितने कोस आ गए उसको ज्यादा देख रहे, इतना बाकी पड़ा है, इतना बाकी पड़ा है, अगाड़ी कितना बाकी है उनको ही देखता रहे। आया जितना देखे तो संतोष होगा, और बाकी रह रहा हूं देखे। इसी तरह से अपने बाकी रहे उनकी तरफ देखे, जितना आ गया जितना इनको क्या विचार करे, उनको विचार ही नहीं करना, आगे आगे खत्म हो गया तो आगे चलो। ऐसे चलता ही रहे तो उसको बहुत जल्दी सुधार होता है, देखते देखते परिवर्तन होता है, देखते देखते अपना खुद विचार रहे तो बहुत जल्दी, दिन प्रतिदिन होता है, महीने प्रति महीने देखता ही है, और वर्ष प्रति वर्ष तो अनेकों दिखेगा, हरेक आदमी दिखा कि गए हिसाब से इस साल विशेषता है, इस साल विशेषता है, क्यों देखती है मैंने व्याख्यान देने वाले में दीता है। जो सजग होते हैं, सावधान होते हैं, अपना सुधार चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के व्याख्यान में फर्क पड़ता है। गए साल व्याख्यान है उससे इस साल विलक्षण हो गए, इस साल व्याख्यान उससे अगले साल विलक्षण हो गए, क्योंकि वे सजग है, सावधान है, दिल में जागृत रही है बंदा। हित प्रीति अर्जुन से करिए पर हरिये दुख धंधा, दिल में जागृत रही तो हरदम सावधान, हरदम सावधान। कोई भी गलती हो जाए तो राम राम राम राम, गलती हो गई, ये गलती अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, गलती हो गई उसको पश्चाताप ज्यादा नहीं करना, एक गलती दोबारा नहीं हो जाए इस पर जोर लगाना। कई लोग पश्चाताप ज्यादा ज्यादा पश्चाताप नहीं करना, ज्यादा ये करना ये गलती है अभी नहीं हो, दोबारा नहीं हो, दोबारा ना हो जाए फिर नहीं होगी, सावधान हो जाएगा नहीं होगी। कारण ये है कि मनुष्य शरीर केवल उद्धार के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है, तो सावधान रहेगा तो उसको बहुत मदद मिलेगी। भगवान मदद करते हैं, संत महात्मा मदद करते हैं, पुराने हमारे आचरण मदद करते हैं, दिल में जितने बीते आज दिन मिलेंगे उनसे मदद मिलती है। जैसे गलती गलती अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, इस तरह से बड़ी सावधानी से अगर यह जीवन है शुद्ध निर्मल बनाना है हर समय, संतोष नहीं करना है, इसमें संतोष बाधक बताया है। संतोष अब त्रिशु करते हैं, सदा रे भोजने धने, अपना स्त्री पुत्र परिवार में और भोजन में और धन में तीन में संतोष करना, या त्रिशु नहीं उसे करते तीन में संतोष कभी नहीं करना, स्वाध्याय पढ़ाई में संतोष नहीं करना, जब तब जब में संतोष नहीं करना, दान में संतोष नहीं करना, साधन करने में संतोष नहीं करना, सुधार करने में संतोष नहीं करना, बहुत कम हुआ सुधार, बहुत कम हुआ। लोग सुधार कह देते हैं, लोग महिमा कहे तो उसमें सावधान रहना, अपनी महिमा सुनने में सावधान रहना। लोग सज्जनता से कहते हैं, वो सज्जनता का दुरुपयोग, एक संत मिले थे वो कहते हैं मैंने बहुत बार सज्जन पुरुषों की सज्जनता के दुरुपयोग में मेरे वर्ष बीत गए। लोगों ने अच्छे महात्मा अच्छे महात्मा सभी हम अच्छे हुए, हम अच्छे हुए, ये समय मेरा बाबी बीत गया। फिर चेत कर दे ये तो सज्जनता है उनकी, उन सज्जनता का अनुभव सजीवता है, हमारे सुधार करना चाहिए। फिर चेत हुआ तो आदमी को हरदम सावधान होना चाहिए। अपने पर दृष्टि ज्यादा चाहिए, जिससे लोगों पर दृष्टि रहती है लोगों पर ऐसे नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2056 9 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की सूर्य प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम